Dasch. Gracias, gracias. Mint húzod az időmet? Ide álltunk te a diliházó, való vagy. Te is szék oda való vagy, te szarháziám. Ne, szarakasztás a migránsra. Mert ha megerőszakolnak, akkor te bajod ezt meg máskor, mert ha úgy veszünk, nagyon meg is érdemelem. Így bánja valaki az anyjára. Hogy bánok én? Azért tudom, kiadás vagy. Hozzád sem ér. Nem, hát. Hova mész? Üzem után hova virány. Azért furcsa. Hogy bro, megfürdenésé olyan sem. Nehogy is van. Bezárod az ajtót, kiveszed a kulcsot, azt megkérdezed. De holnap is piszkos lesz a kadarálást. Hát annyira nem lesz, a tata szokta leengedni, te csak beleöntögedett, ott nem lesz piszkos. Te is az vagy, komám, egy büdös kis munkás. Akárhova még... Csa, és roha. Rohacs. Tippet. Nagyos. Nagyos. te rohamis. Rohamis. Mit gondolsz te? Műszak. Rott. Nézd a bőrös! Utalom, Miatt a kis Roali. Mácsó. befordult és... De rossz. Mindjárt, Lukás! Rossz. Mit hiszem? Rossz. Mm. Nurolcs. Vaj vannak! Mi a kéknek a vízban? Gyere fel csavarba! Mi a fene irányít? Bajt.